राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2059 10 अगस्त 2002 प्रातः 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते। सत का अभाव नहीं होता और असत की सत्ता नहीं रहती, तो असत की सत्ता नहीं रहती। अगर इस पर विचार करें तो हमारे असत का आश्रय छोड़ देना चाहिए। असत का आश्रय दो चीज है, एक तो परिश्रम एक पराश्रय। एक परिश्रम है ये असत है और एक पराश्रय दूसरे का आश्रय। तो एक शरीर में काम निकलेगा, इन चीजों में लगाम नहीं चलेगा, इन बातों में ये पदार्थ, एक पदार्थ एक क्रिया। क्रिया है पराश्रय पराश्रय पराश्रय और क्रिया करा पराश्रय आश्रय भगवान का और क्रिया के जरिए विश्राम। आश्रय भगवान का और विश्राम, ये खास बात है। आश्रय भगवान का है, माँ में कम शरम बजा सर्व को ये तमम भूय श्रोवे परमम बजा सर्व को ये तम भगवान। एक ही भाषा है गीता में, सर्व को ये तमम भूय श्रोवे परमम बजा परम वचन है और सबसे गोपनीय है। क्या है? भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागति। तो शरण पदार्थों का नहीं, वस्तुओं का नहीं, व्यक्तियों का नहीं, वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरण नहीं, शरण एक भगवान का और क्रिया का आश्रय नहीं। क्रिया है वही विश्राम, विश्राम है वो। गोस्वामी जी ने मैं पायो परम विश्राम राम शरण ना ही कहूं, परम विश्राम परम विश्राम। तो पदार्थ और क्रिया दो का आश्रय छोड़ दे। शरीर आदि के पदार्थ पदार्थ है और क्रिया है आश्रय है। क्रिया और पदार्थ का आश्रय आश्रय भगवान का। सर्व को यदम भूल सर्व परम मजा इष्टो मेरी तथोदम मनमला भव और सर्वभाव। जिसमें खास मुख सर्व भगवान प्रति माम एकम शरण जा भगवान का शरण हो जाना, भगवान का शरण हो जाना सबसे बढ़िया चीज है। ज्ञान में स्वास्थ्य है, शरीर का बड़ा समुदाश है और भक्ति में भगवान का आश्रय। माम एकम शरण जा अहम पास सर्व पाप है माँ सोचा तू चिंता मत कर। तो भगवान के शरण हो जाना और क्रिया के लिए विश्राम, विश्राम। भगवान के तरफों का आश्रय और विश्राम है, दो चीज है। आश्रय भगवान का और विश्राम, क्रिया के लिए विश्राम। एक पराश्रय है, ये प्रकृति का आश्रय है, ये पराश्रय है। ये पराश्रय है और भगवान का आश्रय। भगवान का आश्रय और विश्राम, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, और पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उनका आश्रय नहीं। क्रिया आरंभ होती है, अंत होता है, उसका नहीं। उस आश्रय के लिए विश्राम और भगवान का आश्रय। पर का आश्रय नहीं, प्रकृति पर है। जितना जड़वर्ग है, ना सतो विद्य भवो ना भाव विद्यते सत असत भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता नहीं है, तो असत का आश्रय नहीं जाना। अभी जो शरीर का आश्रय लेते हैं, धन का आश्रय लेते हैं, कुटुंब का आश्रय लेते हैं, योग्यता का आश्रय लेते हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने, ये आश्रय सच्चा नहीं है। भगवान का आश्रय सच्चा है। ये पराश्रय है, सब पर है। प्रकृति का कार्य सब पर है। परमात्मा अपने, क्योंकि ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, ये जीव है ईश्वर अर्ष, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, चेतन अमर सर सुखदर्शी, चेतन का अर्ष है। तो जड़ वर्ग का आश्रय छोड़ देना, नाशतो विद्यते भावो असत भावा न विद्य असता नहीं, असुदा आश्रय नहीं देना। जो नाशवान है उसका आश्रय नहीं देना। उत्पत्ति और नाश होता है और आरंभ और समाप्ति होती है। क्रिया का आरंभ और अंत, और वस्तु की उत्पत्ति और अंत, नाश नहीं। आश्रय भगवान का, जो उत्पत्ति नहीं होती, नाश ही नहीं होता, सदा रहने वाला है, उसका आश्रय। और क्रिया के विश्राम, तो वस्तु ठीक हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये आश्रय का आश्रय है, परमात्मा का आश्रय। आश्रय पराश्रय है, सब प्रकृति का आश्रय है, ये पराश्रय है। ये बात एकदम नई है, नई बात है, प्रकृति का आश्रय नहीं है। किसी आचार्य ने कहा हो ये हमें याद नहीं है, आप लोगों को याद होगा बताओ। पराश्रय न हो, व्यक्ति का आश्रय, वस्तु का आश्रय, विद्या का आश्रय, वर्ण का आश्रय, आश्रम का आश्रय, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं भानुभक्त हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये आश्रम वर्ण, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये वर्णाश्रय। मैं भगवान का हूँ, क्यों भगवान का अंश हूँ मैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका आश्रय सच्चा आश्रय है। और विश्राम, किया हुआ जो कर्म है वो कर्म कुछ फायदा नहीं करता, क्रिया का आश्रय नहीं है, कर्म का आश्रय नहीं है। आश्रय भगवान का और विश्राम, क्रिया का आश्रय के लिए विश्राम है और पराश्रय के लिए भगवान का आश्रय है। दो का आश्रय लेना, दो, एक भगवान एक विश्राम। क्रिया का आश्रय नहीं, वस्तु का आश्रय नहीं, ये पराश्रय है। पर और अपना फर्क है, प्रकृति पर है और परमात्मा अपने, तो परमात्मा का अंश है सभी, तो परमात्मा अपने हुए और प्रकृति पर हुई, उसका अंश नहीं रहा। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है। परमात्मा का आश्रय सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक भगवान की शरण। और ये आत्मा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माश, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तू माश, तू चिंता मत, तो सब पापों से मुक्त कर दे भगवान। ये बात, ये असली बात है। भगवान का आश्रय है, माम एकम शरणम व्रज, एक हूं अनन्य भाव से, अनन्य भाव, अन्य नहीं, अनन्य भाव से एक भगवान की जरूरत है। आश्रय एक भगवान का और क्रिया में विश्राम, क्रिया का आश्रय नहीं। क्रिया में आरंभ अंत होता है तो नाशवान हुई, वस्तु में उत्पत्ति और विनाश होता है, इस बात जो वही नाशवान है, नाशवान का आश्रय नहीं लेकर अभिलाषी का आश्रय है और क्रिया का आश्रय लेकर विश्राम। ये असली बात है, बहुत शुरू है सरलता से। कृषि आचार्य ने पहले कहा हो ये हमें याद नहीं है, आपको याद, आपको याद बताओ। भगवान का आश्रय माम एकम शरणम ब्रजा, इसको सर्व को ही दम गया है, सबसे बढ़िया रंग बताया है। सर्वभूतम भोजन स्वे परम वचन, परम वचन है और सर्वभूतम है, सबसे बढ़िया भगवान के शरण हो जाता है। जैसे आपके घर की लड़की आपने पालन पोषण किया, बड़े करे, बड़ा प्यार किया, खर्चा लगाया, परंतु जब दान दे देते हैं तो वो आपकी जगह थी, आपने दान दे दिया, आपने दान दे दिया, वो जिसको दे दिया उसी हो गई, सुबह सोते हुए उसको आपका उनको नहीं था, उनके घर में सत्य सुता तो हो गया, वो लगेगा आपको नहीं लगेगा, उस घर ही हो गएगा। ऐसे अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दिया, संसार के नहीं, क्रिया के नहीं, भगवान के। माम एकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाएगा, कम हो जाएगा, अनन्य भाव से भगवान की हो जाएगा। सच्ची बात है, परमात्मा के याद से हम परमात्मा के शरण है, ठीक अपना है, अपना है परमात्मा, अपना है ईश्वर, आश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल स्वयं शुक्र से, चेतन है अमल है मरित है स्वयं शुक्र से, उस परमात्मा के साथ परम शुक्र और विश्राम। अब कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई काम नहीं बाकी, केवल भगवान का आश्रय। महावेकम शरणम भज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। मां सुधा तू चिंता मत कर, साधन में मैं क्या महासूस संपन्न देवी नवी जाती समिति को प्राप्त हुआ है, इस बार चिंता मत कर, भगवान ये चरणों में शरण हो जा। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, एकदम सबसे श्रेष्ठ सर्वभूयतम भूय श्रोमे पर गुंबज, सर्वभूयतम भूय श्रोमे पर गुंबज, सबसे वो बने असली बात शुरू में परमम बचाइए दसों में मिल रहा है, पर सर्व को ही तो न्याय का है भगवान का आश्रय, केवल प्रभु का आश्रय लेना सबके लिए। हम भगवान के हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर जीव अविनाशी अमृत से पुत्र उपनिषद माता अमृत से पुत्र, सब अमृत के पुत्र है। अमृत जो कभी मृता नहीं सदा अमर रहता है, सब भाई बहन जितने मात्र जीव छोटा बड़ा सब सब भगवान का अंश है, अमृत से पुत्र अमृत के पुत्र परमात्मा के हम है, उसके शरण हो जाओगा, कोई चिंता नहीं, कोई बिगड़ नहीं। ये साधन करने बताया, जरा मर मोक्ष आया माम आश्रित यत्न थे, भगवान का आश्रय लेकर यत्न करे, आश्रय भगवान का लेकर यत्न थे, ब्रह्म तत्व दो कुछ समय ध्यान कर सब जान जाएगा वो। इस बात से भगवान के चरणों का शरण लेना, हे नाथ हे नाथ, जैसे आपकी लड़की आपके घर में ही पर आपने कन्यादान कर दिया तो बस उनकी हो गई, आपने कन्यादान कर दिया, इस वास्ते अपने आप को भगवान के दान कर दो, भगवान की है भगवान के, उसको भी जैसे बच्ची लड़की आपने घर गई आपके घर गई दूसरों घर गई नहीं, लड़की आपके घर गई, लड़की आपके घर गई, लड़का घर में ही है, बहन भाई लड़े तो भाई से मर रहे, भाई तो आप घर जाएंगे आपने घर जाए, ये भाई का घर नहीं है, भाई से नहीं रहना, भाई से नहीं रहना, भाई से थोड़ा दिन नहीं है, थोड़ा दिन आने वाला आपका मेहमान होता है, मेहमान तो भाई तो मेहमान है, भाई सेवा करो, ब्याह हो गया तो अगर भी कपड़ा दो कड़ा दो कैसी मौत की बात है, बस आनंद हो गया। ये सबसे बढ़िया साधन है। सर्व को यह तम हम भूमि शुरू में पर हम बचा परमम बचा परमम बचा सर्व धर्मार्थ परिचय माम एक शरण बचा एक प्रभु के चरणों में शरण शरण हो गया भगवान प्रभु के चरणों में शरण माम एक शरण बचा माम एक शरण सब काम हो गया सब नाम एक हम शरण भगवान के शरण भाई हो चाहे बहन हो कोई हो क्योंकि उसी घर से अमृत से पुत्र है भाई बहन सभी ईश्वर हर्ष जीव विनाशी चेतन सुखराशी ईश्वर हर्ष स्वभाव है शरीर तो मिला मिला जो मिलती है जाती थी, वो नहीं हो रही थी। प्रकृति की मात्र चीज ऐसी प्रकृति की मात्र चीज मिलती है मिलती है वो आप नहीं है, है भगवान पहले ही मिले हुए देवते है ही नहीं पहले से मिले हुए नए नहीं मिलते नहीं नरकों में जाओ तो इशात में स्वर्ग में जाओ तो इशात में सदगति में जाओ तो इशात में दुर्गति में जाओ तो इशात में भगवान साथ में भगवान साथ में रह रहे सदा साथ में रहने वाले भगवान है और कोई नहीं है। भगवान के शरण हो जाना हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ जो कोई आप बता पुकारो भगवान को हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।